to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia Serwis Trójki o siódmej przedstawi Romuald Wójcik. Koronawirusa jest wciąż bardzo dużo w środowisku, mówi były główny inspektor sanitarny. Plan łagodzenia przepisów epidemicznych ma dziś przedstawić rząd. Będzie dodatkowy termin w czerwcu dla uczniów, którzy w czasie egzaminów byliby na kwarantannie. 5709 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu poprzedniej doby. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 460 osób, wyzdrowiało 12 tysięcy pacjentów. Tendencja spadkowa liczby nowych zakażeń utrzymuje się, powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jeżeli porównamy to tydzień do tygodnia, to jest spadek o 38%. No widzimy, że jest to tendencja spadkowa, aczkolwiek dość wolna, jednak utrzymująca się na dość wysokim poziomie. Także widzimy powolny, ale także systematyczny spadek, jeżeli patrzymy na zajęte łóżka przez pacjentów zakażonych COVID-19. Jesteśmy w fazie spadku liczby zakażeń, ale nie mamy jeszcze trzeciej fali pandemii ze sobą, powiedział były główny inspektor sanitarny Marek Posobkiewicz. Jak zaznaczył, wirusa w środowisku jest nadal bardzo dużo. Jeżeli byśmy chcieli w tym momencie powiedzieć hurra i zachowywać się tak, jakby go nie było, no to moglibyśmy się jeszcze przykro zdziwić. Te wiele tysięcy zakażeń, które są odnotowane tylko z ostatniej doby, to jest też tylko część tych osób, która jest w tej chwili zakażona. Od początku epidemii w Polsce z powodu COVID-19 zmarło prawie 66 tysięcy osób, a wyzdrowiało 2,5 miliona. Plan łagodzenia przepisów sanitarnych w tygodniach po weekendzie majowym ma dziś przedstawić rząd. Mówił o tym kilka dni temu minister zdrowia Adam Niedzielski, a potwierdziła wczoraj wiceminister rozwoju Olga Semeniuk. Decyzja ostateczna zapadnie na rządowym zespole zarządzania kryzysowego, bo jest on o 10:00. Jeszcze przed RZZK jest spotkanie premiera z Radą Medyczną, więc tutaj te wszystkie czynniki wpłyną na ostateczną decyzję, ale ja mogę już mówić o kontrolowanym optymizmie. Na początek mają ruszyć działy gospodarki, które były najdłużej wyłączone. Chodzi m.in. o gastronomię. Projekt ustawy dotyczący ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej przyjął rząd. Ustawa ta jest konieczna, by uruchomić unijny fundusz odbudowy. Projekt trafi teraz do Sejmu. Wiadomo już, że rząd może liczyć na poparcie lewicy w tej sprawie. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że ratyfikacja decyzji pozwoli na wykorzystanie maksymalnej puli środków dla procesów inwestycyjnych i wsparcie branż, które ucierpiały w wyniku pandemii koronawirusa. Ta ustawa o zasobach własnych, to także wszystkie środki unijne, a więc 770 miliardów złotych. W czasie posiedzenia rządu zastrzeżenia zgłosili ministrowie Solidarnej Polski. Premier zaapelował o ratyfikację decyzji w sprawie zasobów własnych ponad podziałami politycznymi. Odłóżmy na bok spory polityczne. Solidarna Polska uważa, że plan uruchomienia Funduszu Odbudowy może w przyszłości zagrozić suwerenności Polski. W stanowisku opublikowanym w mediach społecznościowych napisano, że możliwość blokowania wypłat przez Unię Europejską jest realnym narzędziem szantażowania Polski. Wcześniej Mateusz Morawiecki poinformował, że rozmowy z lewicą na temat poparcia Krajowego Planu Odbudowy zakończyły się sukcesem. Sylwia Białek, Polskie Radio. Maturzyści i ósmoklasiści, którzy w czasie egzaminów będą na kwarantannie albo w izolacji, będą mogli zdawać egzamin w dodatkowym terminie w czerwcu, powiedział szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Posłowie Komisji Edukacji wysłuchali jego informacji na temat egzaminów w tym roku. Matury rozpoczną się 4 maja, a egzaminy ósmoklasistów 3 tygodnie później. Od 1 do 18 czerwca będą dodatkowe terminy. Podobnie było rok temu. Zdarzały się takie sytuacje, że zdający rozpoczął zdawanie egzaminu maturalnego na przykład w maju, przystąpił do egzaminu z dwóch przedmiotów, a kończył zdawanie tego egzaminu w czerwcu, bo wydarzyło się coś, co sprawiło, że był skierowany na kwarantannę bądź był w izolacji i nic tutaj nie stoi na przeszkodzie. W tym roku będzie dokładnie tak samo. W tym roku do matur przystąpi około 270 tysięcy uczniów ostatnich lat liceów i techników, a do egzaminu ósmoklasisty ponad 360 tysięcy uczniów. Udział w nielegalnej demonstracji zarzuciła niezależnym dziennikarzom w Rosji moskiewska policja. Chodzi o akcję z 21 kwietnia, przeprowadzoną pod hasłem Wolność dla Nawalnego. Według niezależnych mediów podobne zarzuty usłyszało wielu obrońców praw człowieka i opozycjonistów. Policjanci zapukali do drzwi reporterów telewizji Deszcz, Radia Echo Moskwy i telewizji RTV. Funkcjonariusze zażądali potwierdzenia, że dziennikarze w trakcie demonstracji 21 kwietnia wykonywali zadania zlecone przez redakcję. Wcześniej za powielanie informacji o akcji w obronie Aleksieja Nawalnego na 10 dni do aresztu trafił obrońca praw człowieka, koordynator projektu Pomoc Więźniom Politycznym, Siergiej Dawidis. Według portalu OWD Info po akcji Wolność dla Nawalnego zatrzymanych został ponad 2000 osób w 105 miastach. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Norbert Michalak. Real Madryt zremisował z Chelsea 1-1 w pierwszym meczu półfinałowym piłkarskiej Ligi Mistrzów. Dobra dla oka była pierwsza połowa, w której nie zabrakło dynamiki i goli. Jednak po przerwie temperatura na boisku w Madrycie wyraźnie spadła. Goście objęli prowadzenie w 14 minucie. Bramkę zdobył Christian Pulisic. Kwadrans później pięknym trafieniem wyrównał Francuz Karim Benzema. Pulisic został pierwszym w historii Ligi Mistrzów Amerykaninem z bramką w półfinale. W wieku 22 lat i 221 dni został także najmłodszym strzelcem gola dla Chelsea w tej rundzie rozgrywek. Z kolei dla Benzemy w Champions League był to 71 gol. Rewanż 5 maja w Londynie. W drugiej parze Paris Saint-Germain zagra dziś z Manchesterem City. Robert Lewandowski od nowego sezonu Bundesligi będzie miał nowego trenera. Został nim Julian Nagelsmann, 33-letni szkoleniowiec, który od lipca 2019 roku prowadzi RB Lipsk, podpisał z Bayernem 5-letni kontrakt. W klubie z Monachium zastąpi Hansiego Flicka, który w połowie kwietnia potwierdził, że po zakończeniu obecnego sezonu chce odejść z Bayernu. Szczypiorniści Orlenu Wisły Płock poznali półfinałowego rywala w Lidze Europejskiej. O awans do finału wicemistrzowie Polski zagrają z niemieckim zespołem FC Magdeburg. Losowanie komentuje dyrektor sportowy Wisły Adam Wiśniewski. Oczywiście w tym półfinale może się wydarzyć wszystko. Nie jedziemy może w roli faworyta, ale postaramy się dać siebie wszystko, pokazać z jak najlepszej strony i miejmy nadzieję, że nam forma i zdrowie do tej pory dopisze i pojedziemy w pełnym składzie i zagramy dobry turniej. Kolejny serwis sportowy za godzinę. Sponsorem programu jest producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Mamy dzisiaj dobrą jakość powietrza, mamy dzisiaj 11 stopni w Trójmieście, jest to najchłodniejsze miejsce, ale w całym kraju mamy dzisiaj słońce bez opadów deszczu. 13 stopni w Olsztynie i 13 stopni w Białymstoku, 14 w centrum i w Lublinie oraz w Kielcach. Reszta kraju obdarowana porówno, 16 stopni powyżej zera dzisiaj w szczytowym momencie. Sponsorem programu był producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No, powiem ci, Barbara, że teraz w Media Expert jest naprawdę grubo. Jak to grubo, Marian? No, bardzo grubo. W końcu przeceny XXL mają. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład ergonomiczny odkurzacz bezprzewodowy Electrolux, 5-stopniowa filtracja, szczotka z diodami LED. Teraz za jedyne 1399, taniej o 300 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Postanowiłam, że sprawię sobie rower. Czas rozruszać kości. Czy to dobry pomysł? W naszym wieku kości nie są już tak mocne, a o złamanie nie trudno. Pomyślałam o tym i zaczęłam stosować Molekin Osteo. Suplement diety Molekin Osteo zawiera wapnie z alg atlantyckich, witaminę D3 oraz K2-MK7. Chcesz wiedzieć więcej na temat zdrowia kości? Kup w aptece opakowanie promocyjne i skorzystaj z telekonsultacji gratis w Centrum Osteo Strong. Szczegóły na niedajsiezłamać.pl. Zdrowid. Czas epidemii zmienił nasze życie. Jest jednak nadzieja na powrót do normalności. Sprawdź, kiedy możesz się zarejestrować na szczepienie przeciw COVID-19. Wejdź na stronę gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń na infolinię 989. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 7. Łukasz Ciechański, dzień dobry, witam na antenie radiowej Trójki. 2 2 7 3 to jest nasz numer telefonu. Paweł czeka na Państwa połączenia. Zastanawiamy się dzisiaj, czy i jeżeli tak, to w jaki sposób dbamy o środowisko. Mój sposób to nie złomowanie 22-letniego auta, które pali 8 litrów gazu. Nie ma kropki rdzy, ani nic z niego nie wycieka. I nie zakup samochodu elektrycznego na kredyt na 30 lat, który zostawi po sobie baterię, których nikt nie recyklinguje, i solarne panele. Dziękuję, kłaniam się. Pora na Trójkę. Świat dookoła pędzi, zakręcony jak mandala. Szukamy odpowiedzi i rozwiązań naszych starań. Chciałbym być panem życia, oduczamy się rozmawiać. Nie bojąc się już śmierci, ona się zaczyna bać nas. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. nasz nie doskwiera. Myśli te w szafie zamykasz. Szum miejskich ulic nocą lubi się przez okno wkradać i szeptać swoim myślom gdzieś z ukrycia. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. Chciałbym zostać, zanim zasnę. 16 po 7, program trzeci Polskiego Radia. O naturalnym środowisku dzisiaj rozmawiamy i o tym, jak o nie dbać. Ach, proszę państwa, przecież założyli nowe elektrofiltry, żeby ratować naturalne środowisko człowieka. Tak, ja czytałam w gazecie o tym. 2, 2, 7, 3, w jaki sposób jeszcze my ratujemy naturalne środowisko człowieka? My, jako pojedynczy obywatele kraju, nie czekając na instytucjonalne rozwiązania. Ludzi trzeba czymś zająć, dlatego wszystkie starannie zdegradowane śmieci trafiają potem zamęt do kupy do jednego magazynu. I to są zajęcia terapeutyczne. I idąc dalej, na przykład można oszczędzać energię, wygaszając nocą, wieczorem całe miasto i wszystkie mieszkania. I wtedy ciuciu babka. Bardzo dziękuję. 20 stopień zasilania, to już kiedyś było rzeczywiście. 2, 2, 7, 3. Mamy tutaj pana, który jest ciekaw, jak można pogodzić, no właśnie, jak można. Mam taką prośbę, żeby ktoś mi wyjaśnił sprzeczność, bo ekologia, no to mniej tych ubrań, tak jak słyszeliśmy, ale z drugiej strony mamy ciągłe dążenie do wzrostu gospodarczego. Jak to pogodzić? Mniej w ekologii i przyrost gospodarczy? No właśnie, 2, 2, 7, 3. W jaki sposób można rozwijać się i nie zatruwać środowiska? Nad tym się zastanawiamy. 18 po 7, teraz Jamiroquai w Trójce. Humans. 21 minut po siódmej. Szanowni Państwo, mam problem. I to ekologiczny, który wydarzył się dzisiaj w nocy. Telefon mi spuchł. Telefon pewnej amerykańskiej firmy, umówmy się, wiadomo której, spuchł. No, jest spuchnięty, ja nie powinienem go używać chyba. I teraz kombinuję, gdzie go oddać i co z tym zrobić. Zostanę bez telefonu. Jak żyć w XXI wieku bez telefonu? Dlaczego on w ogóle spuchł? Półtora roku ma dopiero. Zostawmy na chwilę ekologię. Oczywiście zbieram cały czas Państwa doświadczenia, w jaki sposób Państwo dbają o tę ekologię na co dzień. 2 2 7 3. Ale teraz na chwilę chciałbym zmienić temat. Portal streamujący muzykę, taki z zielonym logo, ma podwyższyć abonamenty. Użytkownicy Twittera odkryli, że dziwnym trafem w dniu, kiedy zostało to ogłoszone, że ten abonament ma zostać podniesiony, jego właściciel, pan Daniel Ek, ogłosił, że przygotowuje się do kupna klubu piłkarskiego Arsenal Londyn. Czyli teraz, czy to będzie tak, że jak my się zrzucamy na abonament, to też będziemy mieli po części trochę taki ułamek promil klubu Arsenal Londyn? To by było ciekawe. Swoją drogą, ciekawe, czy teraz Arsenal Londyn nie będzie musiał zmienić nazwy na ten znany portal streamingowy Arsenal Londyn. Ciekawe. Czekam, jak sytuacja się rozwinie. Nie zrobię nic, to Król w Trójce, 22 po siódmej. Zrobię nic, będę tak stał, przystępując z nogi na nogę. Rym podpowiada mi, żebym się bał, a ja chyba tak nie mogę. Wiem, że to robisz, kiedy

Sylwia Zadrożna, zapraszam. Przedsiębiorcy rozliczają już subwencje z tarczy finansowej 1.0, co do zasady w systemie bankowości elektronicznej. Zdecydowana większość z nich może liczyć na umorzenie 70% otrzymanej pomocy. Część będzie miała prawo do pełnego umorzenia, mówił w Trójce Bartosz Marczuk, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Dotyczy to tych firm, które są najbardziej dotknięte obostrzeniami administracyjnymi, ale uwaga, prosimy o to, żeby sprawdziły sobie te formularze, które my do nich wyślemy. Co do zasady, te firmy otrzymają od nas od razu propozycje 100% umorzeń i tylko będą musiały je zaakceptować, ale pamiętajmy, że jednak te formularze trzeba wypełnić. W maju i w czerwcu będą się pojawiać kolejne propozycje rozliczeń dla przedsiębiorców. Ci mają 10 dni roboczych na akceptację dokumentów i wypełnienie wniosku. Gwarancje zatrudnienia, osłony socjalne dla górników, budżetowe dopłaty do redukcji mocy produkcyjnych i warte ponad 16 miliardów złotych inwestycje w czyste technologie węglowe. To niektóre rozwiązania zawarte w projekcie umowy społecznej dla górnictwa. Umowa ta ma być parafowana dziś. Trwa boom na działki w skali do tej pory nieobserwowanej. Polacy szukają działek budowlanych, rekreacyjnych, ale także gruntów rolnych i leśnych, mówi Bartosz Turek, analityk HRE Investments. Największy ruch widać na rynku działek pozwalających na budowę. W pierwszym kwartale bieżącego roku zainteresowanie nimi było nie tylko o 2/3 wyższe niż przed rokiem, ale też w ogóle najwyższe w historii. Rosnące zainteresowanie przekłada się też na coraz wyższe ceny działek. I tak na przykład w województwach pomorskim, dolnośląskim, lubelskim i lubuskim średnia cena poszła w górę w ciągu ostatniego roku o 20-30%. Euro kosztuje 4,57 zł, dolar 3,78, frank szwajcarski 4,13, funt brytyjski 5,25 zł, a kolejny serwis ekonomiczny za godzinę. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Ceviforte C1000 na budowanie odporności organizmu. 14 stopni w centrum i w Lublinie, 15 w Łodzi, w Kielcach, po 16 w Rzeszowie, Katowicach, Opolu, Wrocławiu, w Szczecinie nawet 17. Wszędzie dzisiaj słonecznie, a najchłodniej w Gdańsku i Trójmieście stopni 11. Jakość powietrza dobra. Sponsorem programu był producent suplementu diety Ceviforte C1000. Na budowanie odporności organizmu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się teraz dzieje w Media Expert? Ceny, ceny w dół. Wiedziałem przecież, przeceny XXL mają. Idziemy, Barbara. I tu piosenka cała. Ceny, ceny w dół. Media Expert jest cool. Okazji tu jest. Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę! Ale tato, tylko nie samochodem! Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki. A ja chcę syrop. Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. No i jak się czujecie? Super! I nie zasypiam! Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę! Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm. Już prawie co trzeci pracownik został w PPK, w tym Rafał. Jestem kierowcą, testuję systemy bezpieczeństwa. Zostałem w PPK. Teraz na swoim rachunku PPK mam więcej niż płaciłem. Liczby mówią same za siebie. Warto było zostać. Jakbym zrezygnował, byłbym w plecy. Pracownicze plany kapitałowe. Zostałeś, zyskałeś. PPK, ja zostaję, bo to moje dodatkowe pieniądze. Kampania grupy PFR i Ministerstwa Finansów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut wybije 8. What makes you feel good? What makes you angry inside? Why don't you love me? How do you want to fuck me? Go fight. You never asked me if I had something to hide.

light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. 13 minut do godziny 8. Liryczny, gnuśny, nieodgadniony nastrój, który wprowadził ten utwór, przerywam teraz takim oto sformułowaniem: najwolniejszy samochód wygrał wyścigi formuły aut elektrycznych. Do tak absurdalnego zdarzenia doszło podczas zawodów w Walencji. Oto jak do tego doszło, zapytaliśmy dziennikarkę motoryzacyjną Aldonę Marciniak. To była farsa i antyreklama wyścigów Formuły E, ale trzeba też powiedzieć, że wszystko, co się wydarzyło, stało się w ramach przepisów, a więc nie było to nic kompletnie zaskakującego czy niespodziewanego. Kierowcy Formuły E mają do dyspozycji w wyścigu, który trwa 45 minut plus jedno okrążenie, określoną ilość energii do zużycia. Ten limit jest pomniejszany, ilekroć dochodzi do neutralizacji, czyli na tor wyjeżdża samochód bezpieczeństwa. Tutaj nie popisał się dyrektor wyścigu, który mógł zareagować uznaniowo, czyli redukować ten limit zużycia w odrobinę mniejszym stopniu, albo nie redukować go w ogóle, ponieważ robił to za każdym razem, a samochód bezpieczeństwa wyjeżdżał aż 5 razy. W efekcie kierowcy mieli do dyspozycji o wiele mniej energii, niż byli na to przygotowani. Z 24 kierowców, którzy wystartowali, sklasyfikowano 9 i na końcu rywalizacji dochodziło do karykaturalnych scen. Pokazuje to też, że Formuła E będzie miała ogromne trudności, jeżeli kiedykolwiek będzie chciała występować na tych samych torach, na których ściga się Formuła 1, a były takie projekty, żeby zorganizować takie wydarzenie wspólnie między normalną Formułą 1 oraz Formułą 1 elektryczną. Ale DNA Formuły E jest zupełnie inny. To jest seria, która powstała po to, żeby ścigać się na ulicach miast, w wąskich, krótkich przestrzeniach, gdzie też nie ma takiego czasu, żeby się rozpędzić, nie ma takich długich stref przyspieszania, tak jak to jest na normalnym torze. Tutaj przebudowywano obiekt Ricardo Tormo, aby więcej było wolnych fragmentów, na których można odzyskiwać energię. Aldona Marciniak, bardzo dziękuję. To jest jeden ze znaków właśnie dbania o naturalne środowisko. Wyścigi aut elektrycznych, które mają być bardziej przyjazne środowisku. Bardzo dziękuję. 2 2 7 3 to numer do nas, do studia. W jaki sposób każdy z nas dba o środowisko. Teraz Human The Killers w Trójce, 10 do 8. Up to the platform of surrender. I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? You've gotta let me know. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nie ma się władzy na...